سمیم بصیر دعوی دی صورت زجر دی منافقان تا او رد دی رسومات باطل اللہ دعوی دی صورت زجر منافقان تا او رد دی رسومات باطل اللہ رد دی صورت نمک کی صورت سرداوے نمک کی صورت کی ترغیب ہوا مال لگولو لا او جہاد کل لپلا دا اللہ کی جو بدی صورت کی زجر دے سمان ہوتا بخلا ہوتا آگا اور منافقان ہوتا کیا گئی فساد کہو گمیند مومنانو کی نہ گئی زجر دے دویم جو سورہ حدید باول کی دا اللہ صفات ہوا دا صفات ہوا کہ ہوا الاول ہوا الظاہر ہوا الاول والآخر ہوا الظاہر والباطن دا شان دا اللہ صفات ہوا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لنو دا صورت دا شروط وصفات الله واني سنگا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير نو وصفات الله واني شروط دیا شانی ان کی صورت کیا صفات اللہ ذکر کیا صفات اللہ ذکر کی علم ترا ان اللہ عالم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم وما یذکیا اللہ سی بات اغا ذکر کیا یا ملک کی صورت اغا ختم شب مسلید رسالت باندیا او دا صورت شروع شہر مسلید توحید اپا میندری کی یو واضح ارتباط دیا مطلب دا اس بات رسالت اس بات توحید قد سمع اللہ قول التی تجاد رک بھی گو جی ہاں خاؤن الگیل خزلے ریا چیتو پمڑا باندی پشانت دشاد مورد مایا زہار ورسر اوکا زہار ورگیل چی یو خزا بندہ باندی ہمیشہ دے پارا حران لکا موردا خوردا لودا ریادا خوردا دا پپو دا بندو لگی اور خود تشبی داغا ہمیشہ جی پیارا مئی داغی سرور کیا مجھے سر راست حرام گر دی خاون دا شانی خود تویا آگا خزر آلا حضرت حولا اور اللہ پیغمبر تے دا خبر واندی کا اللہ پیغمبر بھی تو پاگوان بھی حرام ہو کر دی دی حرام اسی بھی مجھے اللہ پیغمبر زمان داغن وارو وارو بچی دی نظب داغن سرسکو ما نبس دا اللہ پیغمبر اس کا پاردگا حکم دے پلنے دے ہم دی بیاخ پل خبر اکولا او دی کل اللہ پیغمبر داغ حالت اغا بدل شو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وئی رضکور پہ یو گھٹ کی ناستو ما کہ ما یہ تدیب ہو سر خاص خبر اتری جلی چیوی کی ہو سر نو ما دی خبری ناوری دی او دی چی دا اللہ دا پیغمبر حالت کیا گا بدل شو چران کی سروال را دی او خلی شو نو دیو سر بیاخ پر خبر اتولا نو دو ما رال ما او دانی راست کا چیت اڑخ لکین وحی شروع شو داغلی ناست ہوا ہر تاشر چدار کیا خبر ہوئی دو اسمان بڑا ماں دسی خزی اود اللہ کے پیغمبر خبری دفل پور پہ گٹ کی ناوری گی او اللہ دمر بڑا واوری گی او حکم راولی گلو نہ دمر دلری ناوری دل کی بد چاہی داد اللہ دیا دا کی بد مخلوق مشکے دے او بیا دایا تن راغلی دی او مسئلہ دو زیار داغی کفارا داغی بیان دے داغ خبر دا یو پیرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اولا لارا کی مخل رالن وردیوی ادری گا ادری گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادری ان والے ہی پورا یو وقت کی بمونگ تالا عمیر وی عمیر مانا عمرے عمر گوٹے عمرے نبیا تو عمر شیعا نبیا عمر فاروق شی نو سمیر المومنین کو یاد ساتا دخل کو پر حقوق گرانا دیاتے ان شیعا نوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑل او دیر اخلا خبر کولا وی چاورتا ہے بس کا محیامت اللہ فقد ابتے امیر المومنین بس کہے تابدار رخوے تاہو امیر المومنین جاؤ نحارت عمر رضی اللہ عنہ علیہ فریدے جدا لگی ہے لیکن تپیجنی جدا سوگرا دا آغا خبر دا چی اللہ دی خبر تا خبری اوری دی دو اسمانون نبارا وجور تیخے ہو نو عمر کو دیر لائک دے چی دی خبر واوری دی پتا کی سرا واوری دا اللہ وینا دا آغا خدی چی جگہ ہے کولتا سرا فبارد خان کل کی فریادی کو اللہ کا اللہ اوریا جگہ ساسو گاڑو خبر یا سر ساسو گاڑو کوئی دا تم کا مخاورہ ہے نم کا اصطلاح تم خبری متحاور کما خبر ساسو گاڑو یقین اللہ اولی گن کے اولی گن کے رہے اللہ بنا کسان کے بہار کا حصہ سنا دکھ دکھ کلو سارا ندی دا خزی مین دے دے گئی چھوٹی مین دے دے مگر آ سکی ناکار وینا وزورا اتاروگ او یقیناً اللہ خام خا ان کے سن کے ولبینا کسان بہار کئی دفعہ تو بولو تھا ابھی گردی آسنا چیلی گئی چہر دا ان کا بدوری ادا وینا گردی بس آزاد ولد من قبل لاس بلتا بازاد کی اللہ پاس جتا مل کو خبردار دے بسا چینی منڈی مرائے بس یا مشہرے متتا دے بس روجی نیولدی پر لبسی مسکیوی نا چلاس لگل جاگا رہے ہو بلتا سوے پر روجی نی سی کہ چرم رہے نمیدی دو فمل لم یستا تیا وساسو کی طاقت اندر دو میں روجی نیو فیطعام ستین مسکینا بس روجی وما فراق ورکولتی شیطو مسکینا موتا شیطو مسکینا نو لبا فراق ورکیا روڑائی بور کیا وقت روڑائی بور کیا ذالک لتؤمنو دادے پارا ایمان داڑتا سوا پا اللہ و پیغمبر دلی اللہ وانی ادا جکوی اللہ ارفاظ کافران و عذاب درناک دے ان اللذین اتننا کسان یحادون اللہ و رسولہ چی خلاف دید اللہ و دا اللہ و پیغمبر رسواکڑی رسواکڑی وقت انزلنا فتاتی سر آلے گئی منگا آیات بینات احکام واضح آیات واضح او دپار دکازران عذاب دستو کون کے فکمر اللہ دی چپور توجی اللہ دی گون پس خبردار بور جی اللہ دی تپاس جی لیسا عمل کرے محفوظ ساتلی دی اللہ دا ایرکلی دی دی دا اللہ پارے و شیوان دی گوازے علم ترا الم ترا نا ددی دینا بیان دیا اولی قیدی بیان دے دو اولی قیدی ندویم علم تر سرا ندویم قیدی بیان دے ندا شمی دی دو کیا زجر ورکی منافقان ہوتا او یا ایوہ الذین آمنون بیان دے دمومنانو اول قید دا نارا اول قید دا او داد و قیدی بدی کی بیان دمنافقانو دے بیان دمنافقانو الم ترتن پوری چیتن یا لم چوئی پاس باندھی چیری پاس ویو پاس باندھی چیری پاس مجھے ماں یقین من جا سرا ستیم متی کی دجرگی دریو کا سامنا مگر دال سنورم دئی ان تینو کا سانو مگر دال شگن دئی اون کم دینا کم دینا دو کسان جرگا اللہ درم دے دسلو کسان جرگا اللہ یہ وشتم دے اللہ ہوا ما ہم مگر دا اللہ دزئی کرے اے نما کانو کم دے کی جیوی دے دیو جن جرگی والا چپین دے کسان دے وی ورمین دل اشپاک جرگا کی راغلی دا دید بار کی دے مطلب دا ذری ما چھیا او وی کنشای او خور کرا اللہ دا یعنی اللہ کا سر جرگو کی نہیں تھی مطلب لاوے دا اللہ را سر خاص امداد دے او اللہ را سر دے اللہ پیسی بار دزداد سر او مستویل بارش بان دے او پیسی بار دا قدرت سر او پیسی بار دا علم سر از مخلوقات سر دے اللہ ہوں مگر دا اللہ دئی چل رہے کم دے کی دئی ابیا خبردار ہے بول کے اللہ دئیتا پاس وانتی دئی سامن کرے پرد دیا مت یقین اللہ پارے ہوشے وانتی پوا دے علم کرے تن بری لل دینا کسان ہوتا چمن کرشی آنند جوا د جرگو پولونا مطلب دا غلط جرگی کئی تم میں اور بونا ہو گیارہ کر دیا رسلا چمن کرشی دئی رہی نا ویت نہ جاؤنا او جرگی کئی ویت نہ جاؤنا او جرگی کئی بل اس میں ولودوان گنا باندھی ولودوان پبیاتی باندھی اور خلاف پھول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل اس میں بگنا باندھی ولودوانی اور باننی عدوان مانا وقت نکل بدعات اور خلاف پیغمبر باننی مراد بن بدعات دیا وَإِذَا جَاؤُكَ آرکا لکی راشی ریتا تا حَيَّوْكَ نُو صفت کری ایستا بما پارس باننی لم يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ کی صفت میں کرستا پائے باندی اللہ اللہ کا صفت پیغمبر سنگ لال پیغمبر سی بت دے کہ پوری سرگی او تری شنڈی اتور گلفان نجوڑی دا دا جبت خلق دا دغت کئی دا خدو کئی یا تری شنڈی دا خلق دا خدو ستائی دا پیغمبر صفت دانا دے او یا دا سی جوڑی نازد بدن دے او دا سی ندا اللہ دا پیغمبر بدن آغا جہنم داتا واپس جہنم یا منو دینا بیان مومنام دے یو نہ ہم ایت کی ویم یو لسم ایت کی اور درین جملہ سمیت کیا قیدی ذکر کئی دریل پار مومنان ہوا او دی علم سرا علم سرا سرا قیدی دیا او پار منافقان او زجر بیا غیلا او دادا دی قیدی دی جدی قیدو سرا منافق اغبا او دی او ختمی جوا او دی او ختمی جوا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو ارکل کی جرگا بولتا سو پس جرگا مکوریا بیل احسن پا گناہ واندے والعضوانی و تضیاتی واندے اپا خلاف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واندے اجرگا کوئی بیل بیل وقتا کوا پنی کئی واندے ہو پر اتکو پر ادگاری واندے او یہ رگے گا اللہ وزادنا چی طرف دا غلطو شارون جمع کولے بشیتا سوا من جوانی شیطانی یقیناً غلطی گرگی داد شیطان نبی دیر بارا کی خفجی آسان چیمان رو رہے دے ولی سب دوار رہی شیعان او نگرہ شیطان ضرور کنجر کا دست شیع اللہ بیزن اللہ مدر پہ رادی اللہ سرا او خاص پا اللہ بزان دے اس باری مومنان اے مومن موہا منافقان پیغمبر مجلس لبرالوڑ سم دسے پاروار وتی نیل پر لگ پیغمبر سر دے سکول دادا پیغمبر بھائی سر لگیا رستو کی خالص مومنان برالنا نوزے با دی منلو ای برستو کی ناستی دل نوزے با زی آگے دیر بیرا جیر کرے ہو نو حکم رائے اللہ مومن آگے سر پسکو کو سر پسکو کو پر لکنے راغون کو ہر کلے چوہلے شیطا ستا کی فراسی بے کو مجلس کی بس پراسیم کئی تنگ تنچی نہیں آ یب سہ اللہ علیکم پراسی بہت جلا تا ستا آر کرے کہ وہ رشی تا ستا اول شوزو چی پاسی گئی نفن شوزو بس پاسی گئی آ یعنی زی کرے کہ تو وہ رشو لے اول شوزو زی نفن شوزو بس گئی آ حسن کی ناشفا غخذی لوئی آ چی خاونو دا خبرہ کئی نو جوڑی دا تاو او خوری ادری گیا او مقبل فواری ادری گیا نو دیو جنا انشو جہن لفظ راگلیو یا سورہ بقرہ درے مسیدارہ کی ویلیو وانظر الہ حمارکا ولن جالکا آیتا للناس وانظر الہ العظامی کیف ننشبوها کسرن جمود دیل حرکت ورکو نو او داود رو وخبر اولو درجات درجو کی اللہ پاک سیتا سامل کو خبردار دے مجھے رایت راوے مناسب اگر سر پسو کی نا سی دعا مجلس کی رہے بلاؤ سے مومنان اتر رہے ملاؤ سے اس پر بسی بلا قاعدہ اے مومنان ہوا اذا ناجیت مرسولا ار کلا چی جرگا کو لتاسو دا اللہ دا پیغمبر سرا پسوان دیکی بین ایدین جواب مصادقا مکل جرگی اپلین خیرات چاندہ سوار کئی بات منابق اوز بن را دی اوز بن را دی لکہ دے عرف کولی جی اگو چاندہ ور کول چاندا مطلب بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے آش وقت یری گئی تاسو انت قدیم بے نے دین دعاکم صدقات دا چلوان دی کئی مشکل جرگو کرنا خیراتینا فائد لم تفعلی پس بکم وردی چونو کہ تاسو دا کار امی حربانی کرگا اللہ پا تاسو باندی پس پابندی توی پا مرد اول کوئی زکات واتیعو اللہ و رسولہ او خبرو منی گا اللہ حضر پیغمبر رضی اللہ یا خبردار پاسو باندی تعملون تاو سامن کوئیان عالم تر الى الذين يا زجر به منافقان تا عالم تر اتن پوری آکسان تا لو تولو قومان واوری لنداس قوم تا دوستی اوگا لنداس قوم سرا واوری لنداس قوم تا چه غضب کر اللہ پا غیوانی ندی گئی من کمستاسنا ولا من هنون دا غینا داتی تر دامن بدیا مطلب دا داغی سر دوستی کئی خدا گئی مرکری دینا ویحلفون علی الکذب او قسم کن بدرو والی وهم یعلمون او دی خفوئی گیا چدا من بدرو تیار کردے اللہ پارا دی عذاب شدیدا صح یقینن دی جیوی بد ما کانو یعملون آغا چیدی دی یعملون چلی سامل کئی نوری گئی ایمانهم قسم نقبل ڈال پس بنشیری عن سبیل اللہ دین دا اللہ نا پس پارا دی عذاب کو کون کے پھر کس در بنکی دی نا معلوم ہے دی اونا اولاد دی دا عذاب دا اللہ نا شے آس شے اولائے قدر کسان اصحاب النار اوروالا دی ادیت نیبا دی تجی اور کیا نیشا پس کم اورز باندی یا باسهم اللہ جنیان چرا پور کا بکی اللہ دی اون پس قسم نبخری دی اللہ تا لکسر جی قسم نفری تاسو تا او دمان بکی گئی کہ یقینن دی آلا شیع بس دن ماندی گی خبردار یقینن دی ہم الكاذبون ہم دی جی درو جن غلبت لگا پدھئی باندی شیطان پسر کرے غیر کتاب دارلا اولائے قدر کسان حضب الشیطان دلو شیطان خبردار یقینن دلو شیطان ہم دی جی تاوانیان ان الذين يقينوا كسان يحادون الله ورسوله چه خلاف دی اللہ او پیغمبر دی اللہ اولئک فی الارذلین دا کسان کو ذلیلو کی بیا کتب اللہ فیصل دی اللہ لاغلی بنا انا ورسولی چه خام خا غالب دی مرد ورسولی او پیغمبر انزما ان اللہ یقینا اللہ قوم عزیز طاقت رو دور ور دے لا تجد قوما نبو میں تو یو قوم ایمان داری پا اللہ والیوم الاخر او بور رد مستانی یواتون کی توسی با گئی لالتا سرا کہ خلال گئی لاللہ او پیغمبر دا اللہ اگر کبھی آباہم لاران دا دی یا زامن دا دی یا رمان دا دی یا قبیلہ دا دی اولائی قدر کسان دل اغلین سن کتبا قلوبهم الایمان نکل اللہ پرون کی ایمان ار اللہ نکل ہنروانی کی مضبوط کرے اللہ پرون کی ایمان امضبوط منہ قرآن کریم سرد بنتا رہونا داخل بچ اللہ دے جنت نتا چبئی جی بدلا دے رونا دینا نہ ہونا ہمیشہ بھائی بری کی خوشحال ہوئی اللہ دینا ادئی بھائی خوشحال ہوئی اللہ نا اولائی کتر کسان حزب اللہ دل دا اللہ دا خبردار یقیناً دل دا اللہ اندئی کامیاب من کیا واخر دوام الحمدللہ